Thank you. همدمی تو دل ما را دهد آرام کجاست، محرمی تو ز من آورد به تو پیغام کجا و حسرت بوسه زدن بر لب یار می‌دارم، حسرت بوسه زدن بر لب یار می‌دارم، لب یار ندادت لب جام کجا. Thank you. شب تیره همچو خسرو نشدی، کام تو شیرین فرهاد، در ره عشق نگر، در ره عشق نگر، پخته کجا خام کجاست؟ گر براشو دلم پیش جمال تو مرد، گر براشو دلم پیش جمال تو مرد، بحرا پیش ماه چارده آرام کجا اشتركوا.